سمیعون علیم الله حسنا اوریدونکی هم دی علیم هر څه خبر دی کن یعنی دا تاریخ صحیح دی کنه غلط نه دی او چې تاسو څه وایست تاسو د عیسی علیه السلام په باب کې څه وایست هغه زه اورم په خبر یم چې تی څه کوي هغه نه سب څه دی کن اس قالت امراه عمران ربي اني لك نام ما في بطني اني نظرت لك باطني مي في بطني محرره فتقبل مني امراه عمران چې هغه حناو کن څوبه حناو بنت فاقوزه دا هغه عمران دی د چا ولد دی د دیو دغه په مابین کې ډېر فرق دی چې دا یو څوک دی ابول څوک دی ابي موسی دی عمران دا په بل عمران دی ربي اني نظرت لك يا الله اسما رب ما ته فار نظر کړی دی هغه چې ما په نس کې دی محررن په داسې حال کې چې هغه به وقفي آزاد وي د بیت المقدس ته چا دا فار د خدمت ته فار فتقبل مني دعا یو کړل ما څخه قبول انك انت سميع العليم تخو دعاوي قبل بهم عليم خبر ده هر چا په نیات او په جذبات زما په محبت هم خبر یکن فلما وضعتها كل شيء ترى الجنجليا وزيجه ولدا ما في بطني وزيجه ولك قالت ربي اني وضعتها انثى يا الله ما خو وزيجه ولا لور او هغه خو تا دم معلوم ده چې وليس ذكر كل انثى والت وصول دستور دادي چې نارینه به قبلیش اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت فدما بنت جمله معترضه ده الله يزق بخبر وما جدا دي تشي وجه جمله انجلي في داس والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانثى ونار ناخذ غير ندي لك تشوك ان دي يفق قوانين كي فرض اغنى قبل يجي ده قبل واني سميتها مريم ما بدي بنم ده مريم مشي دي واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ما دا تركيه ده ستا فناكي ما دركيه ده ستا فناكي د پیدایش ورسته یا په حال کې د پیدایش یا تر هغه لمخه په پویږي مدا صاحب ځکه حدیث کې راځي اکثر روایت کې راځي چې دوه کسان دي چې دا په انسانانو کې بشر کې امتیاز الله دی تور کړي هر الګ په هین کې د ولادت مسد شیطان خامخا ور تر کیش د شیطان نه لاسته په دا وخت کې الګ څه چی دو کسي کې یو چوغو یو چوګ نه را پریشو چې حضرت مریم او حضرت عیسی علی السلام چې پیدا کېد شیطان یې باندې کړ الله فرشتي ورته یو خدام غت وګورې دا د دې یو امتیاز دا د دې امتیاز یې په دا مخ په څو نه بس غاز دې کو نو ګورې شته ته واره په کیش کنه کی په هغه خپل اسره دی اوس وخت نست اني وذاتها انسان الله عالم بما ذات وليس ذكر كل انسان واني سميتها مريم واني اعيذها بك ما ذا ذكرك يا مريم فبناكي ساو ذريتها من الشيطان الرجيم الله دل اول بشار الاسلام محفوظ شك دي اولاد دي اولاد مهم صف بنا کی در کړی دي چې شیطان نه محفوظ فتقبلها ربها بقبول حسن الله نه دغه دي ډیره دغه لوري چې نه قبول کړل په ډیره شایسته قبول شایسته قبول غنو نه غوښتي چې د څومره یو اول العزم پیغمبر چې شو ګرځیدل او داور وګرځیدل معاملې خبره خو نه د تر قیامت په هر ورځ باندې د دې نوم د الله په کتاب کې تلاوت کیږي دا لږ مقام کو نه دی چې ځای ځای راځي حساب نه مریم حساب نه مریم دی کنه دی بلې ازات سو حضوریت هاوت فتقبل ها ربها بقبول حس وانبتها ربي فال لرالو یکل انبت انبات خاصل معنا نه چاري د شینکی دو دی نو انسان هم داشتي لکه یو نبات سوکه سوکه تدریجان خپل مراتب دي چا د کمال ته کیوی تشبیه ور و انبتها الذي دي روزنه فله نو کل رالو یکل نباتا حسنا فيو فله نبني شي ديره شايسته مال نو داسي حفاظت فله وكي چې نه یورز د بدو تصور راو پنيت کی راغه نه چاپ بدو نظر دیتا او قتل او ظاهري جسماني اخلاقي سيرتن و صورتن الله دې داسي زبردست فله نو کل الله فله نه دک وكفلها زكريا الله ولا وركله فكفالت كي وشاته زكريا عليه الصلاه والسلام ته نبي ابل اكسو كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما زكريا عليه السلام بده يغ كوتي لورلي ما انا طالبان وجره شي يوه موازن خانه يا وجره نوتي بولا ورلي وجد عندها رزقا اجبت هذا ميوي بفديهم مختبرتي اخبرت لي يا مريم وان لك هذا لك مدل رالي چاراوري دا وقت دا ميوي قالت هو من عند الله ده لا لطرف برای راست راجی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله روزی ورکی چات چو غاری چونه ورکی چونه ورکی چات چو غاری چونه ورکی هنالک دعا زکریا ربه دلت زی پر زی بن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجیب یو کیفیت پیداس جوش پکې پیداس دشتی ناری ګولیا لا ما دم بیا موسم میا ورک ولزق بدا ما کنه ما شته موچه دا یو بچی را غلی ونس دا بیا موسم هم یاوه تا هنالی که دعا زکری یارا بهو قال دعای دا خد دعا تفیر نکی پا دا غبین چیز که دعای نی دا غب بیان قال ربین حبلی من لدن ما ترا وا حبکی ما ترا لراک دخبل جانب زوریتن طیبه دا سی پاکیز اولاد دا سی طیبه اولاد سیرتن و سورتن یحیا انک سمیع الدعا تخدعا یقبله فنادته الملائکتو قائم یصلی فی المحراب اللہ تی درخواست بلیجی اللہ لا خد اسخط پوکے بیت تیر آواز ہو والوسی ذکریا الاسلام تو ہوئے دیدہ خمانز والا آغو زیرے والا راوی والقوم والا تیزا زوائی دی پیدا کی ولو دانس پین سار دابنو چو پیدا کیش والا آغا تلخ دی دلاؤ تلی زیب اللہ فتک ہوم دگا ترا تیز دگی بڑائے فنادت خل ملائکت وهو قائم یصلی فی المحرابک دلت پا منزبنی ولارو فدغ وجرکی نفلو من بیک خود خواهو اندازہ پا نفلی ملمی زکنو خبر نیم نفلی ملمی ان اللہ دا ورتویلی ان اللہ یبشرو کبی یحیاء تا تزیر پا یحیاء نرکی داس یحیاء مصدق بی کلمت من اللہ چی دی بو اختلافیات سکی ویدی مقدمت الجیش دی چا دا بارا دا حضرتی عیسیٰ علیہ السلام مقدم کلمت اللہ خودی کنا دا دا اللہ یو ویناو دا دا اللہ یو ویناو ین پیدایش دا اللہ پا یو ویناو نوزا گیدی تصاویل کلمت اللہ ورتو کلمہ کو ملت پرشتو کی چورت ہوئی وینا بس دا اللہ یو ویناو مصدقن دی تصدیق ان کی دی بی کلمتی من اللہ و سیدن و حسورا شدی بیو سردار معظم مشرفی مشرف بی یعنی محترم بی قابل احترام شخصیت بی و حسورا دی بستی بی کن تبا نگی و اختیل اللہ اول شدی بخبل تمام زندگی با خالصتا دا عبادتی اللہ دا فارب وقف کری تبا نگی وعدب نگی دا مانان مکوی ہو دا قاضی پا شفاقی نور محققینو سخت رد کرنی پا دیوان چی دیگر سر دا چانس خواه دا قوه مردانا قوه تس خواه دی چوکو خالی و دا چوک نا دیمانا دا ندگر دا عیب دی پا ناری نکی دا چوک دی یارا انبیاء خو پا جسمانی و روحانی ار لحاظ بانی دا چا سفاوی دا یوب سفاوی کن دا حسور دا مانا نا چی مردانا قوه تی ندر لو مانا حسور دا مانا چی زان با ستی کلی وی دا فارد دا عبادت اللہ کن او دغه عمل امام شافعی صاحب وسم افضل بولی پر چابای پر نکاح باندې د تجرد د فاره د عبادت سبول افضل بول و حسورن دا معنا چې دی به واده وکړي به واده بوي ځان به فارغه کړی وي و نبیین خالی دانه چې دغه بوي نبیین من صالحین دی به الله نبی هم وی چې وی بر ترانزی او هغه جماعت کې به د صالحین لکه حضرت صالحین دلته په معنا عام دي چې دغه نبیانو جماعت لکه حضرت یوسف علیہ السلام چې دعا وکړه ول ما په چا کې داخل کړ صالحین قال ربي ان يكون لي كيف ما دا پاره به زوی څنګه پیدا کیش او حال دا دی قد بلغنی الکبر زشمین بوډا تو برانی ولا یعنی بوډا تو می پر سر راوشت دی کن و امراتی اخر هغه بیا وچت اخر معنا وچ کذا قال الله ورتل كذلك دغه ان تعال جوانوم نه دا ځوانوم نه به ځای نه یي چې تابنو شمسو چې اوس به نو بېرته هند شلکنه یې ځنې ځوان سایم دا به نوم څه چې وي یا د غټ را بوډاګان به یاست ولې الله یخلق یفعل ما یشاء الله چې څه کوي هغه د خوښه د هر څه کوي د خوښه نو ولې یو علامه خو راوځي چې اوس ماته دا معلومه سوله چې د بچی څه راغلي دی علوق ولباس علوق نه دا جیب نشانی به نشانی کې نشانی ولباس علوق دا چې ژبه دی بند څه خبرې نه کېدلې نو ذکر ته زور ورکوا ذکر کوا ذکر کوا قال ربي جن لي فتا دا دا کر د چې دي دا کرامات او معجزو کې دا جدید خاص کر د سید احمد خان نه دی ډیر غل ګن په ولې دی ډیر خباستونه کړی دی د دې تفصيلي جوابونه زموږ اصحاب ځای په ځای ورکوي اور مولانا عبدالحق صاحب په تفسیر حقانی کې فوردو کې دي هغه د دې خرافات بهترین جوابونه ورکړي موږ سر وخت نس کنی نام ګرځ درته ویل کړه بهر لا ګرځ موجودات دي دا شي غلط غلط څه شي کوي تعویلات کوي قال آیاتك والنشانی ولجعل لي آیه و آیه علامه مقرره کما ظفر والعلامه اذا الله تكلم الناس ثلاث چې ته خبري نس وی کول الله تكلم الناس ما خبري به نس وی کول جو بده یو دم پندس دا په کوم وخت په هین کې د چا د علوق ثلاثه ايام دريما الا رمضان مگر کوین واغه په چا سر کیږي په اشارو باندې شم بس زکریا علی السلام اشاری شروع ته طبیعت یا بار بار چا ولا کاروز بډام کار وک الله اکبر بډا کاروز ولا جب مانگ رہے تھے کن کو تو تعجب تو نہیں ہو رہا تھا کن جب اللہ نے خبر دی تو ان کو تعجب ہوا کن شہزاد عجیب عجیب جملے وائی واذكر ربك كثيرا الله دير يا دوا دير يا دوا خپل رب وسبح بلانشي والابكار سهار بيغا تكوا ده الله ذكر دير كوا ولداري سد ولجو والتاريخ شروط وزنو يور خدا زكريا الاسلام يحيى الاسلام كسو يا بنو اغر ازي دفتا مشيران غدور وقفادك بس ينبدك سنانا غير وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ولدا دا خبر خپل امت او دا ټول جهان او خاص کر وقت نجران چې ناستی تاریخ ورته وه چې موسی علی السلام د چا زوی دی دا بی بی مریم زوی دی او تاریخ دا دی چې مور ډیره مقدسه زنانه تعارض دی پر یهودو پر چا باندې چې دا د الله پر انتخاب منتخب شوی زنانه و دا ډیره پاکیزه زنانه و دا ډیره عالی المرتبه زنانه و الله دې ته ډیر لوړ شان ورکړي حدیث کې راځي چې په زنانو کې کمال ته څوک نه دی رسیدلی معنی د ولایت او اعلی مقام ته سبتو څلور زنانی رسیدلی دي یو پکې څوک و حضرت مریم مریم پدا کې د بعض علماو یو ور جماعت په امت کې سته چې پر نبوت قائل دي لیکن اکثر علما سوي چې نبوت نو ولایت تام چې الهام ورته کیږي څه کوي دا خبره الهامیت چې الله ورته ځکه چې نبوت هل ته چې ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم البته نارینه لفظ الله استعمال کړی چې نبیان څوک راغی به دلایل نقلی او عقلی دلایل پر دا خبره باندې ډیر پښلوی په خر موجود دي چې نبوت شان د چا دی د رجولیت سره مناسبت لري ځکه الرجال قوامونه نو نبی خو واجب الاتباع وي او د زنانی دا صفته نشته چې دته صفت د قوامیت ور پیدا شي لہذا ولایت مقام یو امرات فرعون چې کوم ځای ته رسیدلې و دغه مقام ته رسیدلې او حضرت خدیجه او فاطمه او فضل عائشه علی سائر النساء کفضل تجه سریدی علی سائر الطعام حضرت عائشه فضیلت بیان کړي پدان کې د علماو د دې په کور کې سره اختلاف دی چې تر ټولو نو بیا په دغه څلور پنځو کې افضل څوک ده د بعض یو جماعت علماو را اعداد چې حضرت فاطمه ده ځکه دا د الله د نبی د بدن یو ټوکر ده ځکه تر دې سقبل څوک مشرف کېدلې نه سوې کړي بهرحال دا خاص یو څو زنانې دي چې یو خاص مقام ته د رفعت او د بلندۍ رسیدلې وي او دغه څخه تعبیر په حدیث کې په چاره غلې په کمال چې کمال ته نه دي رسیدلې سیوا ده دو الله ورته ویلې مریم الله وایي ته دغه خبرو دوی ته وریاده وذکر دغه وخت د وینا د فرشتو و چا ده حضرت مریم وقت قول الملائکه لمریم څه ورته ویل ان الله اصطفاك وطهرك الهام دي فرشتو ورته کړی نو نفس دي فرشتو الهام د نبوت د لوازم مسخنت د خاصه لازمه د چانه ده د نبوت نه د ولي ته هم فرشتي کله کله څکې الهام کوي ان الله اصطفاك ته الله را برګه زیده کړی استفامانه د انتخاب چراته شي کی غره کی راوی چونی کن ته چاسخه راوی چونی الله ته خورا چنلې ته یو خاص زنانه الله ته ډیر نږدې او طهارک ته پاکه ساتلې د هر قسم غلط تصورات لا هم د چاسخه اعمال لا هم خامخا انسان هر انسان عام بشر خو لدی غلط تصورات خو نه خالی کنه یعنی د نفسانی خواهشات د شهوت تصورات خو هی لیکن الله د دې غندرونی ساخت د سې جوړ کړم چې د خیالات بلا هم نه ورلیدل کړه څه جاي دا سې پاک وکړه طهارک طهارک ظاهرا و باطنا وصفاك على نساء العالمين دا تکرار نه دی دا د بل سره تعلق لري چې دا واستفاد دا دوه مستفاد چې په عام زنانو د جهان ته ته څه تر کړی فضیلت تر کړی یعنی یو امتیاز یو خصوصیت هغه خصوصیت او امتیاز دا دی چې په تمام جهان چې آدم څخه بیا تر قیامت راځي دغه خصوصیت په بل زنانی کې نستا چې به میړه به نارینه دته الله یو اولو العزم پیغمبر په نصیب ورکې بچای وګرځیدې د نور زنانو خپلوی پیغمبران څه سی وی د لوی نبی حضرت عیسی علی السلام خو د لوی نبی بل څوک هم مور خو وی لیکن څنګه د مور ده نه په پیژې په د خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور خو ته حضرت چاس مریم څخه د لوی نبی مور ده لیکن هغه کې کم امتیاز نشته چې به میړه څوک به سړی دته به سړی الله دغه خصوصیت امتیاز ورکې دای چی نست دای چی هیڅ زنان نست صفا کې اعلی نساء العالمین دغه خصوصیت په وجه باندې ګویا په پوره جهان ک عالم په خپل معنا واخی هم چې کوم ځای څخه لاول نیولې تر اخره هم په خپل معنا باندې استغراق معنا واخیم دغه خصوصیت په اعتبار باندې د امتیاز چیري بل ځای نست صفا کې اعلی نساء العالمین تا ته فضیلت تل درکړې دي پر تری درکړې په ټول زنانو باندې د جهان کنه د خصوصیت بل دیستا یا مریم اقنتی لربک دام دغه الهام حصہ ده چې فرشتو ورته ویل چې د الله ته د نږدې کتلو څه کوه نو د الله چې ته مختاره کړې برګزیده کړې نو دغه نعمت او احسان ته خاصه ته تعبد تعبد تعبد عبادت به ډیر کړې واقنتی لربک واسجدی ورکعی ما راکعین تب خاص تعات ته الله د حکم کوي واسجدی دغه شکل دی چې سجدی ډیری لګاوه ورکعی څنګه رکوعی کوه کېدلې چې عام طور د دې په منځ کې رکوع نه و کېدای شي چې دې ته خصوصي د لګاون منځ حکم وکم چې په منځ کې څه کوه رکوع هم کوه یادا معنا یادا معنا چې ګویا د رکوع تعبیر دی د منځ د دا چا څخه تعبیر ولی عام طور رسولم دادی چون کی رکوع د پورا رکعت نمائندگی کوي پر رکوع کی مدرک د پورا رکعت مدرک دی کنه ابن تیمیه وای ویل دا وجه کده چې رکوع یو ما راکعین دا غن منځ گزاران چې څه کوي نو تم فق عابدون ففرس کی جان شامل د ما بین کی د قران خو دغه شان دی مده تعال چې هغه کوم قصا هغه اصل هدف ته یو دم تنبیه ور ما بین کی الله تنبیه جمله معترضه وای چې دا کسی چې تکه دا د مکی په کوڅو کې په غرو کې اشتراله لوي سولې دا تشریح وي ځکه چې مونږ ته وویل یا ذلک من انبائل غیب دا ستاد نبوت یو بیان او شاهد واضح دلیل دی پر دې بنچته د الله نبی د الهامات دا وایي ته تل کوم ځای راځي دا د کوم ځای د غیب راځي ته نبی دا ما بین جمله معترضه ده کیسه ما بین کې پاتې شو ذالک دغه ته دغه کړه خبرې نه دي دا قصې دغه چې دا واقعیات را نقل کوم چې حضرت مریم ته دا خبرې وصولې حضرت زکریا علی السلام داسې وکړل یحیی علی السلام دای پیدا شو دا ګرځ څوک دي دا اخبار د غیب دي انبا چې مدنه انبا معنا غټ وو اهمي خبرې کړي ذالک اغلوی خبرې دي د غیب هغه غټ اخبار دي د غیب نوحیه الیک الله مجتاج ته وحی کو ته وحی کو مجدد الهام کو د وحی په شکل وما كنت لديهم تخونه ولته موجود د دوی په حضور کې د دوی په موجودګي د دوی اومخت خونه حاضر ازل قنا اقلامهم چې کله د یغه قلمان هغه خپل قلمونه تکول هغه دریا پر صفو باندې سربېره تسکول تلته موجود وي الله وايي دغه په ساحل د بحر تور ته ولاړ وي پر داسې نه نو دا کیسه چې د ټیک ټیک ورته بیانې نو دا وحی وحی اذ يلقون شدې تسکو القلمونه خپل دغه د فاره ايوهم يكفر مريم چې کوم څوک په کفالت د چا کوي د مريم کې ته خو به دا منظر ته نه حاضر الله وایي ته نه حاضر دا سي نقشه می صحیح در تر کش کړل نو د زه وحید تک وما كنت لديهم اذ يختصمون نه ته هغه وخت دوی په مخ کې الته حاضر موجود وي چې دوی په دې کې جګړه ول ویدل اختلاف واقع چې کفالت به څوک کوي اخري فیصله پر چا وکړه بردا قران دازي وکړه ته نه موجود د تولار خبره دل دا قابل دا یاد ده دا خبره یاد کده ټول ته وفتی نجران ته دا کیسه وکاو ټول مسلمانان ته چې په چا باندې په صفحات د دهر تر قیامت پوری دا نقش سی دا نقش یاد ده اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من تا ته الله زیر درکوي بکلمه خپل فر یوم عینا باندې خپل یو حکم درشي من هو چا غبم د چا د دد جانب وي د الله له جانب وي اغه دا دې اغه کوم دې اغه کلمه بدل اغه دا دې چې اغه اسم هو یعنی بچی بوي زوی بوي دا کلمه غویا مستحق څوک دی زوی دی دا یو زوی زیره در کوي د الله له طرف څخه په خپل خاص قدرت کامله په د عام اصول د توالت برخلاف پتا ته الله زوی در کوي نو ملا هم دا دې مش بيجدو خامخا مدا شبهات پیدا کېدل چې دا به خلک په کم نامه بولی الله حضرت مریم ته وختلا تسلی ورکړل چې بداسې شایسته نامه به بولی په بد نامه به نه بولی څه به بولی عیسی ابن مریم به بولی اسمه المسیح مبارک مسیح مسیح لفظ دا اوس په دا تورات انجیل کې دا دکتی تورات انجیل باندې دا لفظ په تورات انجیل کې په ماشیح راځي څه درا د عرب کو تلفظ خپل ځان ته دی د عجمی تلفظ دی ماشیح معنا مبارک څه وای عرب ماشیح مانا مبارک د دوی په کتابو کې موجود دا لقب یې سم دا څوک دی عیسی ابن مریم دا محضر دی هغه کنیت عیسی ابن مریم وجیه فی الدنیا چې زب زیر دلاله بدل لرکی حال کونی هغه تقریبا مختی ماده تکړم ساس پیاد دی چې وجیهن قیدی وختي ورو لگاو چې دې ته تسلی ولا ورکړه چې خلک به په بدنامه نه بولی خلک به په بدنامه بنی نه ورته ګوري او په معاشره کې به بیقادر نه وي په داوا جبانی چې خلک د یهودو سارا پروپاګاندا به وکړي وجیهن فی الدنیا والآخره چې په دنیا کې به هم د ډیر لوی عزت خاوند وي لکه ان غتو یا ایو الذین آمنو هغه چی راځي آزو موسی فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجیها قدرمن عزتمن سړی حیاناک څه یې انهناک په دنیا او آخرت او من المقربین دا خپل خاص مقرب بندگانو کې به شمار وي ولی العزم رسول دی څوک دی دا بکی وختي د زوی تمام کمالات ورته زوی نه لای دا عام زوی نه دی چې یو بلنګن زوی بی کن دا څنګه زوی دی دا نو زوی دی کن ويكلم الناس في المهدي وكالا دا محرفين دا زنادقه چې دا معجزاتونه انکار کوي د سید احمد خان نه سر سید ډیر لوی خبيس دا تفسیر لیکل دي ارته کې دا ګن پاشلې هغه بیا څه وای اوس دې دا نه مني چې حضرت عیسی علیه السلام چیری مو خبري کوله په ځانګو وای دا دې معنا دا وا چې دې معنا دا وا چې خدای تعالی حضرت مریم ته وای چې ګونګه به نه یې معنا دا چې دوی بیا به څه نه ګونګه نه وی دا تسلی ورکړل حالان کې پدغه صفت باندې په ورځ د محشر چې خلک ورته راشي دغه امتیاز به ورته خلک په حدیث شفاعت نه لري پدغه الفاظ برتوي چې ته خو هغه رسول چې تاسو الله دادا امتیازات تر کړیو وکلمت الناس فی المهدی الله تم دغه معنا نه چې تاسو څنګه کې خپل څه ګونګي نه وي اے دا دغه امتیازات چې ورشماري نو حالت خلک دغه ورته څه شي نه ګونګي نه دا نور نه بیان کله ګونګي نه نسواس پوز مخیل کی تلواره ده پوسی ځانزر پوکوي دا امتیاز دي چې په جنگو غادستي ور دوله نه چې بغیش کرا خسته خو سورې مریم کې کوم واقعیا راځي خو صراحتا بالکل د تعویل فرج دي خالص تحریف دي کن فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فل اشدلت تعویل من کان فل مهدی خبیا چې په جنگو کې وینو زمر څنګه دې گزار خبري وسلو انو دا شروع تخریج شروع کې نستونی راوښت ول هو تی دا مشکل څه وي زما تخریج ته کوم څه کو نبی دغه نبی هم دغه نبی وی کلم الناس فی المال و کهلا دا اله امر شول چې دی بلویش پاخه او مرتبرسی شي و څه وا پاخه او مرتبرسی دغه معنا نه چې بیرته به دوباره راځي او کهلا و من صالحین دا هغه صالحین د جماعت سره وی اصلاح عالم بکوي اصلاح عالم د فار براجی کن قالت ربی ان یکون لی غلام ولد ولم يمسسني بشر مال تروسه چالاس ندی راوړې نو بچې بم څنګه پیدا کی ظاهره خبره ده ولې د عام دستور د ولادت څه شو خلاف خبره فورن خود په خود سوال پیدا ست دا معنا نه ده چې خدای په تک قدرت کې څه درلوې شک درلوې لیکن دا یو فطری طبيعي شی دی چې د یو عجوبه خبرې اطلاع چاته ورکې څه پیدا کی یو کیفیت خو پیدا کی استفساری کیفیت ولم يمسسني بشر مال الله سم ته وسه چانه دی راوړی زه خدای صفاتی زره لوی سم نه می دا بدکار دا تصور لنس خو زه که حضرت جبرئیل ورشکارس څه تر عبد کولې کنه ول زه څه کوم اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ول اي سره کته د خدای بیرج ما د خدای پناه در وړی چې مال الله سم راوړی دې خیال نه و چې څوک دی جبرئیل دی کنه او پاکه زنانه وکړه قال الله ورته لچې ته سیدکن یعنی څه معنا چې زوی در کوم دا معنا نه چې ته به نکاح کې بدون نکاح به درکو څه کې بدون نکاح به درکو قال الله ورته لکذالک ته غره کوم چې دا ته یې بغیر د میړه بغیر د مساس ته چا د بشر بغیر د مسی بشر به درکو ولی الله یخلق ما یشاء الله پیدا کوي هغه چې د خوش په اړه کوم باندې په کیفیت اذا قضى امرا فانما يقول لو كن فيكون چکلې فیصله وکړه کلې حت بک یو خبره بس خالي څورته وای څه هغه شي چکلې یو خبره څکړه یعنی اخري په خیر اده خدای وکړه حتمی کړ قضا خو مانه چې خبره حتمی کړل ورته وای څه هغه شي امرا فانما يقول لو بس فقط دا ورته وای شي څه هغه شي دا مشکل نه ويعلمه الكتاب والحكمه دا به یو جواب عظیم پیغمبر وي چې د آسماني کتابو عالم به هم وي ډیر غټ ملا به وي کین چې جواب وي ډیر غټ ملا به وي آسماني کتابونه به ګرځدای ويعلمهم الكتاب والحكمه بعض علماء ودقس شيخ خستي دي كتاب اسخه قران اخستي توغا او حكمت اسخه حديث اخستي دي ولدي خو بير ترانزي چيري داله او اخري بدل تفصيلي چي کي دي چا پر اصول به کي دا كتاب الله پر تحت بي پر دغه فيصلو بي او د الله د نبي د سنت مطابق التشراغلي دي حديث کم دغه راجي چي دي راجي فيصلي بس ما د سنت مطابق پتاس کي و تورات ولی خورس تورات بسیار روان دی انجیل جلال روان دی معلوم شید دی کتاب سخت چوک مراد دی دا کتاب الله دا قرآن مجید مراد دی دا حکمت لفظ خود دی زل پا قرآن که دا چا دا پار استعمالی دا حدیث دا پار استعمالی و یا بعضی علماء دلتا مانا دا چا خسته دا کتابت مانا یا خسته دی و یا علمو کتاب سمار چی اللہ و دیتا کتابت و روشی یعنی دی و چوک بی کتابت با کولش حکمت پوهی ودانه دانش به الله وروشي څه خبره ده چې کتاب څخه څوک مراد دی قران مجید مراد دی د حکمت څخه مراد څوک دی حدیث مراد دی چې د ټول علوم جامع وي چې د قران هغه اخري کتاب عالم به هم وي د هغه اخري پیغمبر د اقوال او د احادیث عالم به هم وي د تورات عالم به هم وي د انجیل عالم به هم وي ټول علوم به جمع سي ولته غټ زوی بدی دا چې غټ ملا وي ها زیری وکیل ورسولن ها رسول به هم چاته بن اسرائیل خالی نبی بنوی خالی نبی بنئی بلکې څوک وای رسول به هم وی حالکونی رسول نه لا بن اسرائیل چې دی بلې جل سوې بن اسرائیل انی دا به ورته وای اگر رسالت ته دا دی دی بری رسول جل سوې بن اسرائیل تا بیا ان نکل پدا پیغام بای او پیغام بای کم وی دا دی کن انی قد جئتکم بآیات من ربکم حضرت عیسی علی السلام خو بن اسرائیل ته دغول چې الله له طرف سره راغله دغه معجزه ده دامي دلیل دی د نبوت راغله يم اني اخلق لكم من طين كهيئه الطير غدغه تمهات بينه غدغه دي د سموجزي مراوري دي اخلق لكم من طين كهيئه الطير چې زبل خرڅ ښه د مرغ شکل جوړوم بیا پکې پکم غبا منډي وي الوزي بکن لندا همونه وي د دون وجود عبارت وي علما او مفسرین نقطه وي وي ګور دي چې نه ګول چې اخلق طيرن کن خالق ټوک دی وصل د خالقیت یواز د چا صفته د الله دی چې نو چې زما مرغان پیدا کوم زنه زب خالق د چا جوړی نه ول زب د مرغان رنگ شي جوړوم بیا په کم بیا بده یال وزي لکه څو مرغه یعنی عیني څوکم نه دی تخلیق نه اني اخلق لكم زب تیاروم دا غ مرغه شکل او صورت به جوړوم فلکم من تخین د خرص که حیات تغیر لکه غ شکل او صورت د مرغه نو بیا بچ کوم فانفخو بیا پک پکم فیکون تغیرن باذن الله په دا وخت کې تب ډیر مخته تللی الله ته داش معجزه ورکړي چې اتی باټول پاس دا کارونه چا نه سکول اتی بام نه سکول لیکن خید وسر لګی باذن الله چې زمور ما چې شنو ګرځوي خدای زنه يم دا د الله له طرف څخه دا الله په اذن باندې دغه قدرت ما ترا کول سو دي اعتقاد از ما څه شنه ځنی شنه باذن الله و ابرئ الاكمه والابرص دا دغه ته دنیا اتی باګر دا عجز وچ مرزاده وروند دی په دوانه سوی بار سترګور کړي د بلاس پرتی کې غبل چش رو رمیس والابرص ابرص پس دا د پیس علاج وسم په دنیا کې وراتی باو سر نس دا د تن لا تا شان ور کړی لاس په تیر کې چې په جوړ لاس ګرځ د دنیا دنیاي چیلنج و ابري ول اکما ول ابرس زب جوړوم یعنی هغه ازاله د مرز به کوم چې هغه څوک دی مرزاده اوس ورن مرزاده چې شي پیس و احي الموتى باذن الله مړي برا ژوند کو مړي ته بودرل پورت هغه به چیکره پورت چې څنګه دې پورت ها نه پورت زه مړه کې شاله حضرت نو بیا د اسرایلی روایت تیر دی بډای و دی را لاس چې ګورې بډای ستا یو څاګی چې ګورې بډای به یکن بډای به یکن د بډای زوی مړ پران پیر صاحب تر علاقه دا چې یو پر زده دی د اسرایلی راونی وای غو ویل د امزک د بډای زوی را ژوند دی هم زوی بډای خو نار زیګ او به نه به کوم به مان ته انکلو نو مات هغه عملی معجزات دی دا علمي دا وای وای څو علمي معجزه چا علم به بدای چې تاسو به عارف ما شام خوړلې الته په کور کې مده نه چې هغه د کور لاندې هغه کوج نه نه دی چې ملته شي زه به در شم چې ما شام بشکې وي ما شام دالو ما شام دې ساق خوړلې تی په کور کې پلانې شي پټ کړې تی پلانې تی پلانې ګر ته کورو کتق به ورو سوچتي ما شام دا کړې نه علمي معجزه و انبئكم بما تاكلون وما تدخرون زه به تاسو ته اطلاع درکوم خبروم بم په هغه باندې چې هغه تاسو خوري او هغه تاسو چې ذخیره کړی دا هم در شایم چې منشم دونه قدر شي خوندې کې د سار د پات فی بیوتکم چې په کورو کې ذخیره کوي ان فی ذلک لآیه لکم بالکل دیک دغه یعنی کې علم ده او کا عملی دغه معجزې چې موږ ښکارا کړلې زما په دا تصرفاتو کې ستاسو د پاره یو بیان واضح معجزه ده، دلیل دی چې زه د الله له طرف راغلم. نه ځان نه وای ان فی ذلک لایت لکم ان کنتم مؤمنین، کګر سره تاسو اراده دې ته وای تیار یاست چې څه کوئ، کوا کرشتنی ایمان ته تیار یاست، خو معجزې دغه دی راغلی. بل بلا مصدق لما بین یدی من التورات، دا مهم نه چې د تورات د تعلیماتو اساسی وبز څه کوم تکذیب کوم، اساسیات فل پر ځای بعض احکام چې مبنی په عسر وو په هغه کې بز څه کوم یسر راولم د الله په اذن باندې من منسوخ کوم به نور به هغه اصول د تورات هغه ومصدق ولي خطول نبی یعنی د بل مصدق راغلی. وحل لكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ذ مصدق او تصدق كنند به، یعنی الله و داس پیغمبر برالی جوم چغه بچوی مصدق بوی د تورات چغه د لمه خطر سوی. ولی احل لكم د دې د فارجئتكم جئتكم د دې د فارغله، وحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض احکام چې پرتاش بني حرام یغه بز حلالهم دغه خو وکړه د تورات بعض احکام چې منسوخ کړو يهود دلته یو دم ور په بل ولزمش دینه تک را خراب بیا یې نو سازوسونه جوړ کړل، د حکومتي وخت سره هم لارې جوړ کړل، کورت پروګرام ورته جوړ کړي، پوره باقاعده د یو ګروپ د دې بدماشانو د شاوخوا ګیرا پر ولګول، بس اخیری یو دننه ورننوتی ول زبه حال وګورم چې د چیر ناستې په کم کمره کې ناستې دلته دی او کنه دی، بس په دا کیفیتو د چیر ورننوتی وځندی دی چې وځندی دی دا نور چې ورننوتی شته درځي ورس په دا حال کې الله حضرت جبرئیل خو ګرځاو راځو سره ورسره وکنه و یدنا کبیر وحیله قدس خبر سره چې ګیرا ولګیدل حضرت جبرئیل ورته لیدا نه اهله قوم دی دا شایسته غمای دي دي ورلني دا خدغه شایسته اومد غوړي ناغه به قدر کی دا اوس بیا بیا راول وکړ ها الله قوت کې چني کنه ځان اهل قوم دي دا زاس سړي ورلني دا بیا دغه سیسم شایسته اومد چې غلبې به ور راوست وکړ خو دې به کوس کړ جبريل راپورته ګل درځه راځه واجب و جواز ناک دیولار دا چې د دې سړی رانه وتلې څوک دغه بني ولیکن شوب به لهم بس بیا روان دي هغه بالکل شکل لا تر جوړ څه لګ د حضرت عیسی علی السلام د چ پرانا نه ته اول واری دی را چپک د چ وغه غځوي د چ وغه غځوي شاوخه خونی وکتل کمرې وکتل بشړې نست هاي هاي تاسو تاسو پرانا ورته مو ته دا څوک دی یو ګول یار دا د غد عیسی علی السلام ګول یا عائشہ کدا عیسی علی السلام مش ملګری څوس هغه ول کدا زم ملګری د عیسی علی السلام څوس اما په دغه کومه ګو کې لاخته ته دا نه نه لاخته ته وای وای څوک ته دا نه لاخته ول ودا حیران ول دا غدی یار عیسی علی السلام ول عائشہ عیسی علی السلام د غسی از مل دو مړی خوم راغه مج را واسته وای غت ول کدا از مج ول دی نو دی شاوخه ګرم مش په لګولې په کم اولاره په کوم لاره تاسو لاره نه لاره خو ته ته نه معلوم ا دې نه لګیای په دغه تور تاریخ کې تر دوس لیدل لا شروع دي لا شروع دي شوب بیلم بس نو موسی علی السلام چې دغه ته معلوم وسله نو دا اعلان وکړي ول زما مرګري علی اعلان څوک کوي یو دوه کسان تیار شو غم دو بیانو ته دل گاگا چکو چې کپڑے منځي راځي دا الله د بندگانو زړونو منځي داوا شروع بس اول ولا دین بده کسان حوارین دغه مان لکه د رسول الله صحابه دام چوغو حوارین هغه ور سره مرګري فتخ الله واتخو انت الله سخنو بیرج اسمع اطاعت وک ان الله ربي وربكم فاعبدوا ګره چونه هغه د اقوال الله را نقل کی چاته بیانې وفتی نجران ناس دي چې تاسو هغه چې څوک پر نه منې ولې دي پر ابنیت او پر الوهیت دی ولې دا هغه څه اعلان کی انسان اسلام قوم ته کم دعوت راوړي اغه خدا وای چې ما رب او د ټول امت رب څوک دی الله دې کړي یو عبادت وکړو زه خو عابد يم معبود نه يم زموړو زه خو بشر يم بنده يم څوک نه يم خدای نه يم اغه خدا وای دا خپل لا نقل کړي وخت نجران ناشتي فراوري کنه سیمینار شروع دي څوک نه استي مخې سورې بقره خو جګړې دي چا شروع رب دې درمن میږي کنه بالکل دا غو سره جګړې شروع او باس باس زموږ پیغمبر څونه ستړي چې یو لاغو زموړو نور اخلاص وي بیا داران وز بیا دې تقریر شروع ان الله ربي وربكم دغ لازم هم رب دېستا سي هم پالون کي روزون کي دي فعبدو بس دغه يو اطاعت وکوي ها دا على صراط مستقيم دا صراط مستقيم دا چې د يو رب عبادت پکې د سلنه اور انبیاء با پا دا چا پا زی ندروی دا معبود پر زی بانی انبیاء ندروی کن انبیاء دا دیلاری ولد دی معبود براشی انبیاء چو پخبل ندی معبودی ندی انا هادا سکراتی مستقیما فلما حس عیسا منهم الكفر وی دا گر تخریر خوی ارتاو که لیکن دا چو بن اسرائیلو نو دا فلاری جی بیا او وی چی دا تورات احکام چی من نسخ اعلان وسو غور پر بل ولحاظ مجد اجاره را خراب کرن نو بقیده ده حکومت سا سازش جوړ کئ د ګردو په ګډه باندې بقیده پروګرام جوړ حضرت جبرئیل بوت فلما حس عیسا منهم الكفر چې کله محسوس کین د سر پستر ګدانه واځي انکار غوای شروع کئ چې په چا مال می دی د سر پستر منهم الكفر قال من انصاری الى الله زما نصرت به الله د دین د فاره چوکوي یعنی زما سره به مرګری ده الله دا دین د فاره چوکوي قال الحواریون یو جماعتو د غریبانو بالکل لا غریب غریب مخلوقو اغور تلی مجھے کو اغو تا حوارین ولکی جی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگور تا چون کی جی صحابہ دا امتیاز نحنو انصار اللہ مجد ان لا دا دین انصاری انصار اللہ کن تنظیم انصار الاسلام امن نابی اللہ کن مجد اللہ من اللہ دی تصدیق پر اللہ پر وحدانیت کرید و اشہدنا و اشہد تهم په دې باندې غواس بیا انا مسلمون چې موږ الله ته ځان تسلیم کړی اسلام راوړی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين دا یو غریب جماعت وو نو ځکه التجا یې رب ته وکړل دعا یې وکړل ول یا الله موږ خو دغه پوس پرت بس ته مو منلې ستا پیغمبر استاد پیغمبر رسالت می منلې ربنا آمنا بما انزلت چې هغه تا را لېږلی دي واتبعنا الرسول موږ اتباع و پیروي کړو ستا د پیغمبر فاکتبنا مع الشاهدين موږ هم د هغه کسانو څخه کې چې څه شي دا ستا د رسول پر رسالت باندې د ګواهانو کې موږ هم شمال چې په ورځ د محشر ګواهي پور لیکن ومکروا ومکر الله وی دوی یو تدبیر جوړ کړي ما هم یو تدبیر جوړ کړي دلته خبره لنډه ده هلته بیا هغه تفصیل دي که نه دی شو بیا وکس چې راځي کن الله وی دوی تدبیرونه جوړ کړو د قاتل ما بیا تدبیر ته جوړ کړي د چا د رف ما بیا پورته کوي د دې لاس ویلي ما حضرت عیسی ته وختي ویلي وو چې نیمه توفیق و رافیو کې لی زه به تا د هغې روغ رمۍ راپورته کوم وفات څه شي ته وایي وفات مرګ ته نه وایي شان ورشا کشمیری پر داسې بند زبردسته باس کړی په پوهېږې هغه دا چې وفات څه ته وایي د عرب په اصطلاح کې ګر سردار نامز ته مخ وونه چې د مرګ دپاره څوک استعمالېدی لفظ د وفات وفات څه ته ویل کېږي شی خپل پورا پورا پا پورا پیمانه چې څونه دی هغه خپل شی حق اصول کې دا ته څه ورته وایي په مرګ باندې دا قبض د روح د بدن څخه دا د هغه مناسبت پر بنیاد باندې چې په دې کې هم ګویا څه شتي دلته هم ګویا څوک دی دا لفظ د وفات قرآن عام کوي کنه په معنا کې د چا د مرګ ولې ځکه هلته هم ګویا الله په دا لفظ کې د وفات دا ښکاره کړل چې روح زما حق وو زما شی وو څو ورځې مې په دا بدن کې ایښی وو به طور د امانت بیرته مې هغه شی له دا روح څخه پوره پوره بوت څه جلال نو دا یوازې د لفظ د موت لپاره مختص نه دی په موت چې اطلاق کیږي هم بنا پر تشبیه بنا چې هغه معنا یې خپل لغوي دلته وجود لري ولکې د اسما څخه د چا نه دی د انورشاه کشمیری د تحقیق خلاصه دا ده چې وفات د اسما څخه د چا نه دی د اصل عربیت کې د مرد د اسماء او سند لہذا دلته هم وسنو دا قبض د روح ته هم وفات کیږي که قبض مال جسم وی دې تم څو کی نو خدا هم د امانت ته چا دی د الله دی چې دا پیغمبر سارا د جسم د روح دواړو نو خدا چا ته را لېږلې انسانان او نبی خو اسی هم د الله یو امانت وی نبی خو یو خاص امتیاز لري چې ګویا په دا معاشره کې الله امانت دی چوره جلی را لیجل ایو دلته دوی قدر نه وکي الله دا خپل امانت د غیر افورت اوس که په دغه شکل باندې وکم دا وفات د قبض الحق کم صورت وی چې د روح په شکل وی که قبض الروح مال جسم دا وفات یې غو وفات د دغه لفظ ته څوک دارا باسي چې څوک مړ دی حضرت عیسی علی السلام دا د لفظ وفات په معنا پونه دي ځکه چې هغه طرف ته قطعي دلایل د قران او د احادیث اجماع ده پر دا باندې وایس امت اجماع ده احادیث متواتر راغلی دي او ال ته قران راځي و ان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا بیا خو کده د وفات معنا د مرګ سي بیا خو د قران سره هم څوک دي تعرض او د اغا ته متواتر احادیث هم تعرض دي او اغا اجماع ده امت هم تعرض دي زموږ د عقیده یو جز لاړی کنه نو د وفات معنا څه ده چې زه به تا دغه شي پوره پوره زفور ته کوم لدیس ولې دې قدر نه وکي چې د یو چا حق د یو چا سر پروت وي دا خپل حق پوره وصول کړي ته څه وایي وفات نو دا امانت د الله دی به قدرې وکړل دغه سپورته چې زبتان هغه سره پورته کوم پوره پوره بدی یعنی هیڅ عیب بدل تللی دته لاس د وفات ولا وای سماره چې هیڅ نقصان به نه ضرور وسی چې څنګه می له ژلې وی روغ رمای بیا واس بیا بیا واس څنګه می له ژلې وی پورا سلیم الاعضاء تامت الاعضاء د زکی د توري بیا ونه سپیدا کول سلیمۃ الاعضاء او څوک سلیم الاعضاء تامت الاعضاء می له ژلې وی دا به دي پرپر به تر پورته کوم نه به دي لاستر تاوان ورسی نه به یو ګرته به ګوت در خراب کی نه به دي یو وشت در ورژی تاسو به دی روغ را مې را پورته کوم زکه چې د دې نجس لاس په تاته نه در ورسی او مطهر اني رافعک او مطهرک اني متوفیک او رافعک الی زه به دی ځان تر پورته کوم رافعک الی په خپل الفاظ د چاوي چې ژوندې دي توګه ولې د مر په باره کې ایل چیرې هم الفاظ د الله نه وایي څنګه زه به تا ژوندې را پورته کوم خو دغه معنا ده چې د رفعت معنا چې څوک سره دی جسم ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه زبط ارا پورتكم دغس پاکوم بدي دا کسان دلاس چې کفرو جا وجاعل الذين تبعوك دا فشنگو الى اموکرل چې دا ست متبعين کچم بظاهر بنینن دا سي کمزوري شکل دي لیکن ستا پیرو کاران ستا منن کی با امي شد پارا پر دغ يهود نصارا او سلطنت کی دا فشنگو دي قران وا او ثابت د تدان نه کول تداننه پوری ثابت ده چې ګای يهودو ته غلبه نه پر اسلام ورکول سي ده نه پچابن نه پر عیسایت باندې د قیامت په ده د قیامت په نشاناتو کې ده چې یو ور به يهود لږ راپورته کیږي ورنه دا هغه وخت ده فیصله چې ټول زمانه کې زر کاله په پر جهان باندې پر يهودیت او پر عیسایت دوار باندې زر کاله مسلمانانو بلا شرکت غیر اقتدار کاو به جزیه ورکول زر کاله تاریخ دا اوس د قیامت دی جنې دي دغه ګټ خبرې غړي وایي ورافعك وجعل الذين تبعوك استعفروا كاران شي اصل مؤمنان دي دا به زباله د ساتم فوق الذين كفروا پر کسانو بنچله تا نه منکرین دي الى يوم القيامه مناره قرب قیامت پوری يوم القيامه لفظ ډیر په حدیث کې راځي د چا لپاره قرب قیامه دا نو د قیامت نشانی دي دغه ورځ د قیامت تک دا مقدمه قدمت الجيش شروع سو دا بیا د چا په شریعت په اصطلاح کې دا په چا کې داخل دي په یوم القیامت کې داخل دی یاد ساتي شه دا په یاد ساتي جعل فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الى بعض ما ترازي طول مرجعكم استشهد طول مرجاز ما تد فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون دا ستاسي باهمي جګړي چې وي د دې په ما بین کې به حد حاکم څوک جوړيږي حکم بزایم الله وایي فاما الذين كفروا فعذبهم وغفرت فسلخوا بكم فيسلا وسنا دغه دا وای ریکن چې يهوديان به په کوم ځای چې خام په جهنم په دنیا او اخرت دوړو عذاب ورکوم په دنیا اخرت عذاب دوړو ورکوم د دنیا اخرت عثماني صاحب دا اشاره کوي چې دا دغه ته اشاره ده چې کله حضرت عیسی علی السلام حضرت امام مهدی دواړه سره راشي جوړه شي دغه په ګرد دنیا باندې اقتدار راولي نو ويقتل الثوق ويقتل الخنزير او ويقتل الثوق يهود حضرت عیسی علی السلام کوم دغه چې يهوديان قتل کی کله بالکل به شور کوي به شبه ور کوي او صلیب با ویقتل صلیب ویقتل خنزیر ویقتل یهودی یجبن لا یبقا من الادیان الا الاسلام دا دا حدیث الفاج چی ادول ادیان بخاتم سی پپرد جهان با یو چوک بی دا دنیا پا چلور کنجو بانی با یو اسلامی کن دا مقدمت الجیش دی ولدہ شور شروع دی جنگون شروع کیجی نورم پسی رازی یا چی خبری نورم پسی سختیجی گورا زکوی سی خبری ازی جنگون شروع کیجی لوی عظیم جنگ شروع کیجی جنگ عظیم رازی بلا شک شبهه از یت تردد مپکی کوي فاما الذين كفروا فعذبوا عذابا شديدا في الدنيا والاخره چې په دنیا کې به هم دغه عذاب د اتر ذلیل وي والاخره وما لهم من ناصرين اڅ ناصر به مددگار به نلري حتی تر دې چې دبرې ته پڅي دبره بناري وي يا عبد الله يا مسلم داري دادي دادي یو دوس دلته دې دلته دې دلته دې دبره بنانري وي چې ته یو درختی بوچ لانی پرچی یو دی ابوته بناری و اے عبد الله اے مو دالی دالی دلتا پرتی الا الغرقد د دې یو درخت ده دا د یهود فی ناشجره الیهود رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د چا درخت ده غوس دغه د یهودیان نه جابن اسرائیل دغه درخت په خپل ملک اوس کرن شروع کړی ده اوس دغه درخت دی په خپل ملک کې کری کړ بن اسرائیل کې خوراک ولوی تعداد باندې کش شروع وکړ دغه غرقت رخت ده دې په ناور کې بل یو فنانو دا هغه شي دی روان ومن وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الله دي مجدا سي كامل مؤمنان كي كن دي پدل كي شامل دي تبا پرا پرا اجر ور كوم پرم مزدري ور كوم تولي خونو سستلي راجين خلي ملي خونو راغلي او يو بجا پور ناس والله لا يحب الظالمين وز غام يو بجا دي وس خوي پدبي بدل بدل كړل الله لا الله لا ظالمان نه خوشي دا نا پسنديده مخلوق ذلك نتلو عليك من الآيات بیا تنبیه پر ورکړل ولدا چې ته چا وکړل چیرې وې وفت نجران ته وایو د ما پیغمبر چې درته جغیږي ته له کومه ځای جغیږي خو رسول دې کنه ما له قاور یو حبر روان دي ذلك نتلو عليك من الآيات وذكر الحكيم دا ټول چې موږ پر تاته لاوت کوو د آیاتون او دا ذکر حکیم دا علم خدق دا یو تاریخ دی یو یاد دی کنه څوک دی یو تاریخی یاداشت دی دستاویز دی چې له علم او د حکمت نه ډک دی انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم تدي دا سوال جواب اوس کنه اوس نو مثال حضرت شان د حضرت عیسی علی السلام د الله په نظر دشت لګه د حضرت ادم شان خلق من تراب هغه هم له خاور پیدا کړه دوره په ساده شو نو دام دغه ترا دي څه ته د تعجب ده چې دی خو په تعالی خبر اول نو فلار یا څو هغه دل د بابا ادم فلار څو رګ سرګي ونیول ثم قال له كن فيكون ديسو الحق من ربك خفل في غمر توي غره دا تک تک سچ من درته وکړه دا قطرات خبري دا قطرات دي د دخل په دروغو کې ګوس ونني ولي دا سبا بیا شکوک پیدا کی ولا از مول په تورات خو تا تر راغلي دی هغه دا تر نه دا تر هغه انجیل خو تا تر ول بیا به شکوک دروازي د دې غ دروغ دي د دې پاګه کې لاس ونه سي د دې غ بي سند خبري دي حق دغه دې سر تر دغه څنګه کسي اصل حقیقت یال دا ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من فلا تكن من الممترين نو ده چاس خمه جوړی دا امترا دا شک کنندگان شک مکو یعنی بالکل چې دماغ کی دا شک تلار لامور کو سمور کو بالکل مطمئن فمن حاجك فيه يا هم مجادله در سره کی منازعه در سره کوي جګړه در سره کی فيه په باب کې د چا فيه په باب کې د چا حضرت عیسی علیہ السلام نو بیا دا غرض من بعد ما جاک من الیل پس لدی چې اصل حقیقت عالم په دا غسو بیا دا غسو ګټ کې تاریخ او نسب بیان کې کنه چون شایسته تاریخ او نسب نامه الله ګرد بیان کړ دا ول دې ګټ ضرور تاریخی حقایق باوجود نو خدا کافر معاند دي کنه نو د کافر معاند لار څه ده مباهلت دلیل منی نه راځي مباهله من بعد ما جاءك من العلم نور تو رازي رازي رازي تعالوا رازي ذا ميدان تسي ندو ابنا انا وابناكم مش بخبل زامن راو بولو يعني خبل اولادي خبل كورني وخاندان تي خبل غراو بولي تي خبل اولادونا ميدان تك ونسانا ونساءكم مباهله وس جائز ده كنه ده جائز بهر اكثر علماء وي چنه ده جائز دير علماء وي جائز ده خو لیکن په ډیرو شرایط او بیا دا ضروري هم نه ده چې مباهله بدلته زي پر زي بن نتیجه ورکی چې فریق مڅو کیږي حالکه دا مازی هغه د جګړې د خاتمه د پاره مباهله په قطعیات او په منسوسیات کې جائز وای څو داس من بعد ما جاءت من العلم يا وقت الشيخ الهند رحمه الله عليه يا وقت علماء او تملايان دا تر مباهله کړو د بیا خوش کړو ولتی په نڅې یقینو چې د خدای نصرت بل مشر راځي تی خپل د استعداد خو نوم جایز واخی د خدای نصرت خو بیا دلته په چا کم شرط لري شرایط په دا شخص کم لري نو که شرایط په تاسو کې کمای موجود وي د خدای نصرت ستای د کمیله وجه نه راغلی الته کوم د دین په مخ باندې خاوري پاشلی وي چې ول دین نه ناقص ځکه خوش کا ورته شیخ ولین شیخ ولین من بعد ما فقلت هلو ناك وابناءنا وابناك ونساءنا ونساءكم حضرت فاطمه راويست لرسول الله كان وانفسنا وانفسكم خپل ځانونه به هم میدان تک راوځي كن ثم نبتهل بیا به ډیر په سخت ابتهال څه ته وای دي سخت زاری کول دا کرجی چورته وای څه وای بیا به الله ته کرجی وو كن په ډیر سخت التجا به د الله سره وغواړو چې یا الله زموږ مابین کې دا اختلاف دی چې هر څوک په مشکې ناحق دی معاند دی هغه تباه او برباد کړي بیا به دعا وغواړو په ډیر ست ګره نه عام دعا نه ده په چانسه کرشي کړي ثم نبتهل بیا به د الله سره دعا وغواړو فنجعل لعنت الله للكاذبین هغه دعا شکل دغه دی چې پر هغه دی لعنت وي چې څه وایي هغه لعنت په هغه مقرر ان هذا له القصص الحق چې د زکریا علی السلام کیسه د چا و د مریم کیسه د چا کیسه دا حضرت چوک عیسی ابن مریم کیسو ګرد پرکسه بیان کړل نسب نامه اله اخر واصل ول دا د حق واقعي دي کن دا یو تاریخی داستان دی حقیقی انها غله هو القصص الحق دا هغه قصص دي چې بالکل حق رښتنی دي د درواغ او شایبم پکې نست الله بیانې نو چیر بشایبه وما من اله الا الله معبود یو دی د درواغ وای چې حضرت عیسی علیه السلام په چا کې چول دغه بندت وإن الله له العزيز الحكيم يقينا الله بالكل عزيز غالب دي خود حكمت مطابق فلفيسلي کي فإن تولوا کدي دي گردو تقرير باوجود بیا هم دین ته شاوارول فإن الله عليم بالمفسدين نو خو باندې ور یاد کچ بوله کي پيش نکړ ول زب يا په مفسدانو خبرم الکه هي په مهارات کي دا تورې دم کي د کنا ولته کواز زادي وینم د غمانه ملګری دي پيش ان الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم بیا دعوت ورکا ورته زبوز مش په مابین کې خو څه قدر مشترک سره خراسي په دا قدر مشترک خود سره سره وکي اتفاق را سره وکي کنه ان تاسو کوم توحید منئ کنه ټول علی کتاب یې هر پیغمبر څوک راوړی دی دنیا ته اول توحید خراسي تاسو پر دا ذکر سره ومن د خرافات ته چې هر ذکر خدایان جوړ کړی دي عیسی علی السلام په تعلیمات کې ستاسو په آسماني کتابو کې کله دا خبره موجوده په انجیل کې کله دا موجوده چې عیسی علی السلام څوک په پیږي حتی چې د دوی اکثریت دا ورسته دا بولس دا بولس یو د ډېر خبيس يهودي وو دا يهوديان د دنیا د شر او د منبع بنیاد دغه دي کړ د عیسایت دوی ته باقي ورنه دا د مصر د شام د دې آس پاس چې د اسلامي مملکتو ته څرم دا ټول عیسایان لاغه وخت پر دغه قائل وکړ د دې د انجیل یو نسخه داسته و سم په دې کې یو لوی فرقه ده دا قائل ده چې حضرت عیسی علی السلام نه دی مړ او هغه راځي کله ته یې عقیده ده لکه چوک چې وای قران وای لیکن دا بولس یو يهودي وو دا بیا نصراني جوړ شو د دې د انجیل د مسخ کې خار ډړې ورغړت کړ دا ګرد يهودیان دا ګټ يهودياني ګټه مرې دغه دند کول لکه د عبد الله ابن سبا په شکل چیرې نه وته په اسلام دا ما په تاسو په مقدمه کې هم څه خبري وکړلې خو تاسو به بخته یاست چې نه په یاد کوی نه زکو یا روزل ما غواړ سلمي دروش دا د دنیا د شر او د فساد تخم يهودیان دي کړ دلته کوشش وکړي لیکن الله دین پښ کړي دی لاس اس دای سید بیره خو چا خراب کړل وزګار د انجیل ورخت څلور پنځه انجیل اوس په دنیا کې چلی یو لبل زغې هیڅ مناسبت نه لري ناز تزاد دغه چاوګه د بولس پکې نه نوت يهودي بیره یې ورکړ هغه خدا کس کې دی چې موږ خولالو شاته سو د عیسایان بیا ولې لمه خص هغه بیا د هغه خو عیسایت لارې مخته د يهودیت بیره خو چات ده یو يهودیت خولارې ختم عیسایت پر دنیا ولارې د دې دغه سم کس کړي هغه کې ورنه نوت په سازش باندې د دې تعلیمات یې کړه تباو برباد کتاب کې تحریف نه وکړ دا کتاب والله بشکړي د چاس هغه مجاهدین پیدا کړی نه پرېږدي دنجي بسرعه قل يا الكتاب تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم زكيت دغه تعلیمات مشترکه دي پیغمبر اسلام علی کتاب حکمرانان ته چې په خط لیږي دا به فکر ورولې کلکل ډیرو ته ورولې کلدا چې الله نام ده الا الله ولا نشرک به شيء ها حراقل حراق نو چوکان زمیروم یا علی کتاب راضی ہے کتاب راضی راضی راضی الی کلمت سواء بیننا چکه بالکل متفق علیہ و یا دوار برابر ده برابر سم یم چې څونه مجمنو ته چم دغه زمنه مستوین بیننا و بینکم دغه دادا الله نعبد الا الله چې عبادت بده یو الله کو د حضرت عیسی عبادت منه کوي ولا نشرک به شی په دې پوری به شریک نه نسو یو شی هم په یو ډول هم و په یو ډول هم په یو شی هم نه نبی نه پیر نه فقیر نه مرید ولا تاخذ بعضنا بعضا اربابا تدخ وزاحتي چې دسی بنګو چې بعضي بیا خپل کور کې د نن نمبر ته بیا څوک جوړ کو خدایان جوړ لکه يهودو نو سارا وشت خپل پیرانو نه ملایم سره دغه دند کول او هغه هم دغه چم کو چې حلال به ولا څکړه حرام حرام به ولا حلال من دون الله فد الله نه سوا بل څوک خپل رب نه مقرر کو فان تولوا د الله پیغمبر وي وکړه الله ورته وايي خپل پیغمبر کده دغه دعوت باوجود نه ومنل نو تخورت وای چې زخو ستاسو لدینه بیزارې فین دا ولو فقول اشهدو کن بیا ورته وای چې ګواهان یې سپدی باندې چې موږ په دغه دین باندې بس مستقیم موږ خو اسلام راوړې دي او پر اسلام ټینګ لدی موږ ناو بیا ان مسلمون دا د استلاګه مزمن نه کول یا ایه الکافرون وات فقول اشهدو تاسو ټول مؤمنان واس فقول اشهدو ټول مؤمنان واس موږ په دې ګواهی کن تاسو په دې ګواس بیا ان مسلمون چې یو چې موږ مسلمانانی بازه به تر مرګ دا ناروم چې اسلام زنده آباد ولکه دی فلار درس ستاغه ستاده کوي که په دا اصولو په خبرو راسره اتفاق کیږي خو ټیک خبره کني نو بیا هغه په ولکه درس ما لاره دغه معلومه بیا نو کوه یا علی الكتاب لمن تحاجون دی خود غناری هم ولې په دا باس کې وخت نجرا ناس په دا گفتگو په دوران کې په مناظرو کې دی یو دعوه دامو کړلو مل پیرو کاران د چایو او هلته لکه مشرکین چې مخې کولې د تا نام استیو د ابراهیم سره څه دوی ته وستیو د ابراهیم سره څه دروغ ولې وایس ابراهیم ته نقش قدم ته چې ور نږدې دي او عین پر هغه نقش د ابراهیم روان دی هغه څوک دغه پیغمبر دی او د دمرګری دی ته چیرې روان یې ته چیرې وغه څه ویل او دا اعلان ویل دا بیا و يهود بل ولکه وخره لوی نه که خصمج څه به وای نصارا او ته به کو ته شوروله لوی نه که خصمج پر مل پر يهودیت باندې وو او بل بل ولکه ګسر په يهودیت هغه پچاو په نصرانیت نصارا او په يهود ته کو ته وڅندل اسلام ته به ګوت خدای وای ای زمور چک چک چک سیم شروع کړی ابراهيم عليه السلام کله و يهودیت کله و نصرانیت کله زمور یو څه خو خبري شاو مخته ګوري څو زره کله د مخه یو انسان تیر شوی دی او ته هغه تابع د چا بول د هغه دین بول چې په زرونو په سونو کلو ما باد راغلی ځمونی ته شاو مختصری ګوري کړ څه بلای یست هیڅ ما پکې لکړې ده کړ وی شرمول څه کوي دا دوی خوم دی کول ولول نه کخونو زمش په دین وغولې لوی نه کونو زمش په دین خو ورکس او منر دلی ابراهيم عليه السلام یو مسلم شخصیت هر څه ځان پتاړي چې مش پراغه یو هغه زمش رنگو ولکه یا علی الكتاب اللي من تحاجون فی ابراهیم تاسی چه شی کوئی مناظری و منازعی و جگری ولی کوئی یعنی باس مبایسی پدا کی کوئی چی ابراهیم علیہ السلام چوکو فی ابراهیم او حال داده شو ما انجلتی تورات و الانجیل الا من بعدی و الفدا کی مزمون سر نخلا چی یهودیت دو تورات را شروع دی نصرانیت لکم از ہے لانجیل دا کل نازل چی و جاگا کل تیر سر وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده فلا تعقلون دغون هم سر نغلاز مرو چې هغه عقل وکي وی شرم اول کان ها انتم ها اولای هی تی دغه یس تی هی انتم ها اولای تی خو هغه خلګ یس حاجتون فی مالکم به لال هی یا په تنبیه له بعد کنه هی تی خو هغه خلګ یس چې پاخ کې خو جګړې چې جګړې چې او څه معلومات لري پاخ کم جګړې چې په یو ټکی کې نه اس په خبره نو په غوړې ورګې کنه چې بس یې چې جګړې ملاق انس وست چپن بچاند باندې دونه لري بګراري شروع یې کنه الله یې مړ دا د موسی علی اسلام د شاه د عیسی علی اسلام په باب خو به یو څه نه څه تاسو نه خو معلومات شي ابراهیم علی اسلام په باب کې کوم معلومات لري شي لا ولاک څه ستا او هغه چې متای ورلې دي اس سیم په کې ورلګې به لا زوې چې دا وایي کنه ویل چې ویل نو دا داسې بيدار چې چاخت کن بیا بیا دې کې چې نور څه وکوي اے تی خدای غا تی هاغه خلک یاس حاجرتم فی ملکم بیل چې جګړې وداوي کوي پاغه بهر کی ته هاغه کسان په باب کی چې هغه کی وڅنن څه علم خلری نو دې کې وایي چې غیری فملم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم دا باسو مبایسی و جگری و داوین و التا ولی کوئی چه گر سر علم لرین اخیر بنو دا ترا شرمی دلیس چی و ابراهیم علیہ السلام چی یو یهودیو چا تاریخ را واسطه اگر ابراهیم علیہ السلام کل تیر سوی نو را ایران چود نو چود والله یعلم انتم لا تعلمون دا حضرت ابراهیم پا تمام امورو خود سوک خبر اللہ خبر دی تی کل خبر است ابراهیم علیہ السلام دا غد دین و کدان دین ما کان ابراهیم یهودی تسریح و تسریح صراحتن رد کی چاغه نه یهودی و نه نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما اسلام معنی دل تک چون به چانه دا دغه د عرفی معنی باندې خو مسلمان نه لیکن څوک خودی مسلمان ولی هغه چې اصل دین دی هغه خو بنیاد کی په لغوی معنی باندې د اسلام څه معنی ده چې بس الله دې ځانه والا کړی په مالو په جانو په سر فار څورته تیاری نو هغه خو دغه تراونو چې بولی اسلم دول بچیک سان اسلم بس دا ځان حواله هغه حنیف ده هر قسم ده غیر فطری حرکاتو ده بالکل مائل پر فطرتو او مورز ده چاسخو ده خلاف فطرت کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین هغه ته یو چپلاخ وسره کړ هغه خلا خره لکړو هغه خو به ولوی دک څوک توبه لا یاز بالله غور دا خو بز مش وکم مشرکان بیا څه ګردای په کول الله کړه فشلی ختم کړي موز مندر تیر څه ان اول الناس دا الله فیصله لدی خراله فتوا پرور کړل چې اقرب الناس به ابراهیم هغه څوک لاله الیکو انسب په ابراهیم پوری هغه کسان دي للذین تبعوه چې په هغه زمانہ کې د پیروی وکړل وحاز النبی دا غزما تور سترګې سر سترګې پیغمبر د چې د نسبی زویم دی کنه دغه دی والذین آمنوا معه د کسان چې د چازره د دې پیغمبر پیروی کړی دا اوماتي مسلمان دغه دغه دی دغه په نقش روان دی د لوی نک میراث چا ته الله ورکي دا اوماتي ورکي دغه دستی والله ولی المؤمنین او دغه بیا الله هم یوازې ابراهیم نه زستاول څوک زم ستایما سبحان الله چونه لوی اعزاز دی هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ولدا څونه شهسته جماعت استاس دا ګردن بیا دي تی استم جماعت زستا چې شي ما رب یما پس تیس ما عبادت کوي چونه خوند ورکسات شهسته خوند یو کېنو ولا داس خوند یو کې ول زمسته یو کل ابراهیم هم سید قد والله ولي المؤمنين الله ناصر و دوست محب د چاد مؤمنان ودت خائفه من الكتاب وله مؤمنان دا کرت دغه دندات دا چې نمنې دا سازشي خلق دي ډېر زړه سوچ د تاوی چیزی کن چې بیرتم لچا واړی ل اسلام واړی دغه سی څوک سان ته ترغیب ورکي دا وچه ول ورکي د عمارو د ابل حذیفه او چوک چوک خو ته ویل یارسې مرتش په شیدر کو د کسیدر کو د اسلام پریاز دي کن څنګه چې په تنګان خو پر اسلام من خو ته به پچ پچ چی جوړ کوله ها دغه لالي چونه ورکول کن چې اسلام بدر و د طائفه من اهل الكتاب و ډیر په شدت دا غواړي ډیر په شدت دا تمنا ارزو کوي یو طائفه دا چې د اهل کتاب وکړي هغه پیښې وي د توګ یادې چې دا غدا وایي يهودو د خیبر والو یادلته یادلته بهرال دا سازشونه روزانه کېدل کړ د دې هغه اعمال او خبایس را نقل کړي ټول وخت نجران او ناس یې انورم نه چې مجلس مسجد نبیک مجلس ګرم دی الله له دې خوت شروع وي ستای ته دنجې ستای ته دنجې دا حسد او بغض په مخ راخېستې لو يضلونكم دا اي يضلونكم لو فمانا نه چاندي دا اندي لیکن یاد ساتي دا اري باوجود چې فمانا دا اندي لیکن خپل معنا مکمل متروک نه ده چې معنا دا خو غواړي لیکن دا یو تمنا ده ارزو دي ته معلوم دي چې پر کیږي نه چې دا خالي یو تمنا لو يضلونكم کاش تاسو مين لاري اړولیاس د بیرتم لاري اړولیاس تاسو لاري چپک لیکن وما يضلون الا انفسهم ما يشعرون دی خو نه گمران کی مگر څو خپل ځانونه تباہ کی کنه او پدای سرم نخلسی چې د خدای په خلاف باندې منسوبې چلیږي او د خدای په خلاف باندې د بنده منسوبه نه تجور کی نو پدغه سرم نخلسی جمع لګیږي کی سر په خلاص نه کونه نه به کول چې کاکا دا غسر خدای ورسره دی ولکه اسلام وسوسی اله کتاب اله کتاب خدای تعالی وو دا کتاب دی نسبته لوکه چې صحیا به وي